cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 kwietnia. Minęła północ. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Niemiecka policja aresztowała Rosjanina. Jest podejrzany o zabicie dwóch Ukraińców w Bawarii. Telefoniczna rozmowa Joe Bidena i Benjamina Netanyahu. USA naciskają na Izrael, aby wstrzymał zapowiedzianą inwazję na miasto Rafa. Majówka to żniwa dla oszustów. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed fałszywymi noclegami. Niemiecka policja aresztowała Rosjanina podejrzanego o zabicie dwóch obywateli Ukrainy w jednej ze wsi w Bawarii. Ukraińskie MSZ podało, że według wstępnych danych zabici byli żołnierzami, którzy przyjechali do Niemiec na leczenie. Konsulowie Ukrainy wyjaśniają informacje na temat jednostek, w których służyli i nawiązują kontakt z ich bliskimi. 23 i 36-latek zostali zamordowani w sobotę wieczorem na terenie centrum handlowego. Motyw zbrodni nie jest jeszcze znany. Nie jest też jasne, czy trzej mężczyźni znali się. Prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Benjaminem Netanyahu o inwazji na Rafa. Stany Zjednoczone naciskają na Izrael, aby wstrzymał zapowiedzianą inwazję na miasto. Wcześniej prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas wezwał Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed ofensywą lądową. Przypomniał, że w mieście chroni się teraz prawie 1,5 miliona Palestyńczyków, którzy uciekli przed atakami izraelskimi z pozostałych części Strefy Gazy. Podkreślił, że przesiedlenie tych ludzi byłoby dla narodu palestyńskiego katastrofą. Cała społeczność Strefy Gazy zgromadziła się w mieście Rafa i niewiele wystarczy, żeby ci ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia go. Byłaby to wówczas największa katastrofa w historii narodu palestyńskiego i mamy nadzieję, że Izrael odstąpi od swoich planów i powstrzyma się od tego ataku. Kilka dni temu armia izraelska zadeklarowała, że jest gotowa na wkroczenie do Rafa i czeka tylko na zgodę ze strony władz. Uwaga na fałszywe noclegi. Eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że zbliżająca się majówka to żniwa dla oszustów. Pierwszym sygnałem, który wskazuje, że oferta hotelu lub pensjonatu może być fałszywa, jest ograniczony kontakt z właścicielem i brak numeru telefonu na stronie. Ekspertka NASK Państwowego Instytutu Badawczego Anna Kwaśnik powiedziała, że za każdym razem warto sprawdzić, czy obiekt rzeczywiście istnieje. Powinniśmy rzeczywiście zweryfikować, czy taki domek, czy taki obiekt istnieje. Najlepiej skorzystać z popularnych wyszukiwarek, sprawdzić, czy adres obiektu, który chcemy wynająć, rzeczywiście istnieje, czy on rzeczywiście istnieje chociażby na mapach Google'a, bo może się okazać, że przyjedziemy w całkiem inne miejsce. Kolejnymi sygnałami ostrzegawczymi są ograniczone metody płatności za nocleg, na przykład tylko za pomocą nieznanej strony internetowej lub aplikacji, czy ponaglanie przez właściciela z zapłatą. Niektórzy cyberprzestępcy wysyłają też masowo fałszywe wiadomości, podszywając się pod znane portale z ofertami noclegów i informują o rzekomych problemach z płatnością czy rezerwacją. W Gnieźnie zakończyły się dwudniowe uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha. 30 biskupów z Polski, Czech i Niemiec oraz tłumy wiernych uczestniczyło w nabożeństwach. W dwóch procesjach relikwie patrona Polski niesiono ulicami miasta. Podczas sobotnich nieszporów w katedrze, które rozpoczęły odpust, biskup ełcki Jerzy Mazur zaproponował, aby w związku z malejącą liczbą powołań w Polsce zmienić kierunek ewangelizacji i kształcić tamtejszych seminarzystów w Polsce. Dać im możliwość pracy w naszych diecezjach, a po powrocie do swoich młodych kościołów afrykańskich będą się dzielić w tym bogactwem kościoła w Polsce. Podczas niedzielnej sumy odpustowej arcybiskup warmiński Józef Górzyński przypomniał, że patron dzisiejszych uroczystości nie był bohaterem na miarę kryteriów ówczesnego ani obecnego świata, ale swoje życie oddał Bogu i pozwolił, aby Bóg go prowadził. Anuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi nałożył krzyże misyjne 14 duchownym i świeckim, którzy z Polski wyruszają na misję między innymi do Kazachstanu, Papui Nowej Gwinei, Ekwadoru i na Kubę. Uroczystości zakończyły popołudniowe nieszpory w katedrze, po których prymas Polski tradycyjnie błogosławił dzieci. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. To był serwis Trójki.

północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna niepowtarzalna, audycja muzyczna Dym na wodzie, a powraca z nagraniami grupy UFO. Zespół powstał w Londynie w 1968 roku. Działał z przerwami do czasów obecnych. Myślę, że mogą Państwo pamiętać taki przebój sprzed lat. W 2022 roku zespół UFO miał wyruszyć w pożegnalną trasę, ale została ona odwołana po tym, jak wokalista Phil Mogg dostał zawału serca. Doktor na szczęście był w pobliżu i artystę odratowano, no ale trasa stała się niemożliwa. Kilka dni temu w wywiadzie dla Ultimate Classic Rock wokalista zapytany, czy zespół ma jeszcze jakieś plany, odpowiedział: nie, myślę, że dotarliśmy do końca. Ostatnią trasę po Wielkiej Brytanii zagraliśmy w 2019, tuż przed COVID. To był koniec i myślę, że nastąpił on w odpowiednim momencie. UFO ma na koncie ponad 20 albumów studyjnych. Są one obecnie remasterowane i wznawiane w winylowych wydaniach. Jedną z takich płyt jest Covenant, oryginalnie wydana w 2000 roku. Tak brzmi grupa UFO na zremasterowanej wersji albumu Covenant z 2000 roku. No i już widzę listy internetowe, w których Państwo donoszą, że brzmi dobrze. Zapamiętam w takim razie, ale to na dziś tyle UFO, bo teraz posłuchamy wielce szanownego artysty Neila Younga. Ten kanadyjski z pochodzenia, taki generalnie północnoamerykański bard wydaje często swoje różne płyty. Ostatnio rzadziej są to nowe, oryginalne wytwory studyjne. Sporo tych płyt ma charakter takich oficjalnych bootlegów, wyciągniętych gdzieś tam z archiwów. No a ta najnowsza płyta, którą Państwu chciałbym dziś we fragmentach przedstawić, ma taki charakter, powiedziałbym, między nową płytą oficjalną, a jednak taką archiwalną. Neil Young z zespołem Crazy Horse. Thank you. Nowa płyta Neila Younga z zespołem Crazy Horse jest niezłą zagwozdką dla odbiorców na całym świecie, jak sądzę. No i polski redaktor musiał trochę popracować, żeby to dzieło rozkminić. Album ma agresywny tytuł, który wydawca zdecydował się częściowo wykropkować. No i co ja mam z tym zrobić w radiu, proszę państwa? No więc tak, nowa płyta Neila Younga, ta z tytułem na F i z białym koniem na okładce, jest nagraniem koncertowym z małej klubowej sceny. To był taki niespodziewany występ dla znajomych w listopadzie ubiegłego roku w Toronto. Na tym koncercie Young i jego zespół wykonali piosenki ze swojej dawnej płyty Wretched Glory, wydanej w 1990 roku. Żeby jednak nie było tak prosto, pozmieniali tytuły tych piosenek, no i całość wydali teraz pod tym tytułem, na F. Elegancka wersja winylowa została wydana tydzień temu na Record Store Day, a w miniony piątek ukazały się zwykłe wersje winylowe i kompakty. No i z takiego kompaktu przedstawię państwu jeszcze jedno solidne nagranie. Neil Young and Crazy Horse. it down. Thank you. chapter where dreams unfold. A battle raged on the open Neil Young skończy w tym roku 79 lat. Jego koledzy z zespołu Crazy Horse to też starszaki, no ale grają dalej. Amerykańska trasa koncertowa wystartowała w minioną sobotę w Phoenix w stanie Arizona. No i tournée tylko amerykańskie niestety dla nas. Zakończy się 29 września w amfiteatrze Hollywood Bowl w Los Angeles. To nie odbiegając daleko od miasta aniołów, mam dla Państwa takie oto nagranie. Thank you. I kto to nam gra tak cepeliniaście? L.A. Guns, zespół ze Stanów Zjednoczonych z 40-letnią historią. Zespół, który był prekursorem i złożył się w pewnym sensie na grupę Guns N' Roses. L.A. Guns to także zespół po przejściach związanych ze sporami o nazwę, no ale jakoś udało się te przeciwności sądowe pokonać i grupa w ubiegłym roku wydała album Black Diamond. Oto nagranie prawie tytułowe, zatytułowane po prostu Diamonds. Wrong turn, 'cause you're missing the sign. Can't see from the tears in your eyes. Talks, but the voice isn't mine. You say it's really over this time, and you lock me out again. I got no right to be upset. No, I don't. And I know you feel the pain, 'cause I know this time to play. Even though you think it's been a little too long, I promise I'll be the man you want today. No broken glass can carry the weight. Where the broken glass can shine like a diamond. Tak brzmi grupa LA Guns na Black Diamonds, płycie wydanej w ubiegłym roku. A wracam do niej dziś, dlatego że ukazała się teraz po roku wersja specjalna, Deluxe Edition, powiększona o nagrania zrealizowane w stylistyce zwanej Unplugged, czyli bez nadmiaru prądu. Can't hold your own.